بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وجينا لمنيزي مونغو مينجي ورحمة مني كرهيمو ونقوليزا جو ينغويرا سيما. Ngawira ni ya Mwenyezi Mungu na mtume. Basi mcheni Mwenyezi Mungu na suluhisheni mambo baina yenu, na mtini Mwenyezi Mungu na mtume wake ikiwa nyinyi ni waumini. Hakika waumini ni wale ambao wanapotajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao hujaa hofu, na wanaposomewa aya zake huwazidisha imani na wakamtegemea Mola wao mlezi. Hao ambao wanashika sala na wanatoa katika yale tunayowaruzuku, hao kweli ndio waumini, wao wana vyeo na maghfira na riziki bora kwa Mola wao mlezi. Kama Mola wako mlezi alivyokutoa nyumbani kwako kwa haki, na hakika kundi moja la waumini linachukia. Wanajadiliana nawe kwa jambo la haki baada ya kwisha bainika kama kwamba wanasukumwa kwenye mauti nao wanaona. Na Mwenyezi Mungu alipokuahidini kuwa moja katika makundi mawili ni lenu, nanyi mkapenda lisilo na nguvu ndiyo iliwe lenu. Na Mwenyezi Mungu anapenda hakikishe haki kwa maneno yake na aikate mizizi ya makafiri, ili ahakikishe haki na auvunje upotovu na wangechukia wakosefu. Mlipokuwa mkimuomba msaada Mola wenu mlezi, naye akakujibuni kuwa kwa yakini mimi nitakusaidieni kwa malaika elfu wanaofuatana mfululizo. Na Mwenyezi Mungu hakufanya haya ila kuwa ni bishara na ili nyoyo zenu zitue. Na haupatikani ushindi ila kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye hikma.

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين Alipokufunikeni kwa usingizi uwe ni uaminisho kutoka kwake na akakuteremshieni maji kutoka mbinguni ili kukusafisheni kwayo na kukondoleeni uchafu wa shetani na kuzipa nguvu nyoyo zenu na kuitia imara miguu yenu. Mola wako mlezi alipowafunulia malaika, hakika mimi ni pamoja nanyi, basi watieni nguvu walioamini. Nitatia woga katika nyoyo za waliokufuru, basi wapigeni juu ya shingo na wapigeni kwenye kila ncha za vidole. Hayo ni kwa sababu wamemuasi Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi Mwenyezi Mungu ni mkali kwa kuadhibu. Ndiyo hivyo, basi ionjeni, na bila shaka makafiri wana adhabu ya moto. Enyi mlioamini, mkikutana na waliokufuru vitani msiwageuzie mgongo. Na atakayewageuzia mgongo wake siku hiyo, isipokuwa kwa mbinu za vita au kuungana na kikosi, basi atakuwa amestahiki ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Na pahala pake ni Jahannam, na huo ni mwisho mwovu. Hamkuwaua nyinyi, lakini Mwenyezi Mungu ndiye aliyewaua. Na wewe hukutupa, walakini Mwenyezi Mungu ndiye aliyetupa, ili awajaribu waumini majaribio mema yatokayo kwake. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye msikizi na mjuzi. Ndiyo hivyo, na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kudhoofisha vitimbi vya makafiri. Kama mnataka hukumu, basi hukumu imekwisha kujieni. Na mkiacha, itakuwa ndiyo heri kwenu. Na mkirejea, sisi pia tutarejea. Na jeshi lenu halitakufaeni kitu, japo likiwa kubwa, kwani hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na waumini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Enyi waumini, kumbukeni wakati mlipoingiwa hofu kwa upungufu wa maji na kuwaogopa maadui. Mwenyezi Mungu alikupeni utulivu kwa kukuleteni usingizi, mkalala mkatua, akakuteremshieni maji kutoka mbinguni mkajisafishia, na mkauondoa wasiwasi wa shetani, na nyoyo zenu zikawa imara kwa msaada wa Rahmani, na pia ardhi ikashikamana kwa hayo maji, na miguu yenu ikaweza kukanyaga bila kudidimia katika mchanga. Aya hii inaashiria fadhila ya Mwenyezi Mungu mtukufu juu ya wapiganaji waumini kwa kupatikana hali ya amani kwa kupumzika kwa usingizi, na kuteremka mvua kwa kujitahirisha na kukoga, na kushikamana mchanga kwa kuwepo maji, basi nyayo zikasimama imara. inajulikana kuwa mchanga laini unawaletea taabu wapiganaji na unakuwa pingamizi katika kwenda huku na huko ambako ni katika dharura za vita muhimu. Na aya ya pili inaelezea maneno ya Mwenyezi Mungu mtukufu kuambia malaika wawathibitishe waumini na watie hofu katika nyoyo za makafiri. Na ni maarufu kuwa hofu ikiwatawala askari katika midani huwaletea kuemewa. Na katika aya hii tukufu panaashiriwa pahali pa kupiga napo ni juu ya shingo na kuvikata vidole vinavyokamata silaha mkononi. Enyi waumini, kumbukeni pale Mwenyezi Mungu alipowafunulia wale wenye roho zilizotahirika, yani malaika, watie ndani ya nyoyo zenu kuwa mimi ni pamoja nanyi, na kuungeni mkono na ninakusaidieni kwa kuambia zitieni nguvu nyoyo za walioamini, waitii haki na wapigane katika njia ya Mwenyezi Mungu, na mimi nitaifanya hofu izitawale nyoyo za washirikina, nao watakuogopeni. Nanyi enyi waumini, wapigeni vichwani mwao vilio juu ya shingo zao, na kateni vidole vyao vinavyokamata panga. Ukawa ushindi na kuungwa mkono nyinyi, na kwao ni kitisho na fadhaa, kwani wao walikuwa upande mmoja na Mwenyezi Mungu na mtume wake walikuwa upande mwingine. Kwa kuwa wao walimpinga Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi ndiyo Mwenyezi Mungu anawateremshia adhabu chungu, na adhabu ya Mwenyezi Mungu ni kali. Enyi waumini, hivyo ndiyo vita, basi vionjeni na muwe na yakini kuwa mtapata nusura ya kuungwa mkono, na wanaopinga ishara za Mwenyezi Mungu watapata adhabu nyingine siku ya kiyama, nayo ni adhabu ya moto. Enyi mlioisaliki haki na mkaitii, mkikutana na wale waliokufuru katika uwanja wa vita, nao wanakujieni kwa wingi wao, msiwakimbie mkazipa mgongo panga zao. Na asiye wakabili uso kwa uso, basi Mwenyezi Mungu amekasirika naye, na marejeo yake ni motoni. Na huo ndiyo mwisho muovu kweli. Na mwenye kuacha kuwakabili kwa kuwa ni hila na mbinu za vita, au kaacha kikosi kwenda jiunga na kikosi kingine cha waumini apate kuwa na nguvu zaidi za mapambano, huyo hana dhambi. Na nyinyi waumini, pale mnapowashinda na mkawaua mliowaua katika wao, basi hakika si nyinyi mliowaua kwa nguvu zenu, lakini Mwenyezi Mungu mtukufu ndiye aliyekupeni ushindi na kuweza kuwaua kwa msaada wake kwenu na kutia hofu katika nyoyo zao. Na wewe mtume, pale ulipowarushia mchanga na kokoto nyusoni mwao kuwafadhaisha, si wewe uliyerusha, lakini Mwenyezi Mungu mtukufu ndiye aliyerusha na wao wakafadhaika. Na hayo Mwenyezi Mungu ameyafanya kuwaneemesha waumini kwa neema njema. Katika hayo pana majaribio ya nguvu kwao, ili ionekane ikhlasi yao, na kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua mambo yao, mwenye kusikia maneno yao, na mwenye kujua mambo ya maadui zao na kauli zao pia. Huo ndiyo ushindi mkubwa. Na Mwenyezi Mungu mtukufu ni mwenye kudhoofisha kila hila za makafiri. Ikiwa nyinyi washirikina mlikuwa mkining'inia mapazia ya Al-Kaaba, na huku mnaomba ipambanuliwe baina yenu na waumini ijulikane haki iko wapi, basi sasa imekwisha kujieni hukumu ya kupambanua, na ushindi si wenu bali ni wa waumini. Na nyinyi mkirejea tena kufanya uadui, nasi tutakushindeni tena, wala kukusanyika kwenu kwa ajili ya madhambi hakutakufaeni kitu, hata ikiwa idadi yenu kubwa vipi. Kwani hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na wanaoisadiki haki na wanaikubali. Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين na waliposema wanafiki na wale wenye ugonjwa nyoyoni mwao watu hawa dini yao imewadanganya na mwenye kutegemea Mwenyezi Mungu basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu ametukuka na mwenye hikma na laiti ungeliona malaika wanapowafisha wale waliokufuru wakiwapiga nyuso zao na migongo yao na kuambia ionjeni adhabu ya moto hayo ni kwa sababu ya yale yaliyokwisha tangulizwa na mikono yenu na hakika Mwenyezi Mungu si mwenye kuwadhulumu waja kama ada ya watu wa Firauni na waliokuwa kabla yao walizikataa ishara za Mwenyezi Mungu basi Mwenyezi Mungu aliwashika kwa sababu ya madhambi yao na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mkali wa kuadhibu. Hayo ni kwa sababu Mwenyezi Mungu habadilishi kabisa neema alizowaneemesha watu mpaka wao wabadilishi yaliyomo ndani ya nafsi zao. Na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Ni kama ada ya watu wa Firauni na walio kabla yao, walizikanusha ishara za Mola wao mlezi, basi tukawateketeza kwa madhambi yao. Na tukawazamisha watu wa Firauni na wote walikuwa wenye kudhulumu. Hakika vinyama vilio viovu kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu ni wale wanaokufuru basi hao hawaamini. Wale ambao miongoni mwao umepatana nao ahadi kisha wanavunja ahadi yao kila mara wala hawamchi Mungu. Basi ukiwakuta vitani wakimbize walio nyuma yao ili wapate kukumbuka. Na ukichelea khiana kwa watu fulani basi watupilie ahadi yao kwa usawa. Hakika Mwenyezi Mungu hawapendi mahaini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Nakumbuka ewe mtume waliposema wanafiki miongoni mwa makafiri na wale wenye imani dhaifu walipokuoneni mmesimama imara hawa waislamu wameghurika kweli na dini yao na hakika mwenye kumwakilisha Mwenyezi Mungu jambo lake na akamuamini yeye na akamtegemea yeye, basi hapana shaka kuwa Mwenyezi Mungu atamkifia amondolee hamu yake na atamnusuru na maadui zake. Kwani hakika Mwenyezi Mungu madaraka yake yana nguvu, naye ni mwenye hikma katika mipango yake. Na lau kuwa unaona, ewe mtume, kile kitisho kikubwa kinachowateremkia hawa makafiri wakati ule malaika wanapowafisha na kuwang'oa roho zao, nao wakiwapiga mbele na nyuma na wakiwaambia onjeni adhabu ya moto kwa sababu ya vitendo vyenu viovu. Na hakika Mwenyezi Mungu si mwenye kuwadhulumu waja wake kwa kuadhibu kwa madhambi waliyotenda, bali huo ni waadilifu kwa sababu hawawi sawa mwovu na mwema. Basi kuadhibiwa kwake ni kwa vitendo viovu walivyovitenda mwenyewe. Hakika ada ya hawa washirikina na shani yao katika ukafiri ni kama shani ya mifirauni na majabari wote waliobaki waliokuwa kabla yao. Walizipinga ishara za Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu waliwaadhibu kwa madhambi yao, wala yeye si mwenye kuwadhulumu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu katika kutekeleza hukumu yake na mkali wa kumlipa anayestahiki adhabu. Na huu ni uadilifu katika kulipa, kwa sababu Mwenyezi Mungu hakika haibadilishi neema anayowaneemesha watu, kama vile neema ya amani, kutononoka na afya, mpaka wao wenyewe waigeuze hali yao na sababu zake. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyasikia wayasemayo na mwenye kuyajua wayatendayo. Kama ilivyokuwa ada yao na mtindo wao hawa katika kuzikanusha ishara za Mwenyezi Mungu na neema zake, ni kama mtindo wa watu wa Firauni na waliowatangulia. Halikadhalika ada yao na shani yao katika kuendelea kuwakadhibisha mitume wake, na dalili za unabii wao ni kama ada ya watu wa Firauni na walio kabla yao. Basi wamefanana hao katika kukanusha ishara na kuupinga utume wa mitume na kuwakadhibisha na kuendelea juu ya mwendo huo vile vile. Na kila mmoja Mwenyezi Mungu amemtia mkononi kwa dhambi zake, wale kwa midharuba na vimbunga na kadhalika, na watu wa Firauni kwa kuwazamisha. Na wote walikuwa ni madhalimu wa nafsi zao, kwa hivyo walistahiki adhabu iliyowafika. Hakika katika vyote vilioenea juu ya uso wa ardhi waliowaovu mno mbele ya Mwenyezi Mungu katika hukumu yake na uadilifu wake, ni makafiri waliokakamia juu ya ukafiri wao. Nao ni wale uliofungamana nao kwa mikataba, nao wakawa hawaachi kuivunja kila mara. Na watu hao ni Mayahudi ambao hawachelei utukufu wa Mwenyezi Mungu, wala hawahofu kupatilizwa naye wala adhabu yake. Basi ewe mtume, ukiwakuta hawa wavunjao mapatano na ukasaidiana nao katika vita nawe umeshinda, basi watishe barabara kwa kuwapa adhabu ya kuwatia uchungu na kuogopesha wale walio nyuma yao, upate kuwafarakisha waliobaki. Mateso haya ndiyo ya kuwakumbusha uovu wa kuvunja mapatano na kuwazuia wenginewe wasitende kama hayo. Katika aya tukufu hizi tunahadharishwa na wale wanaotoa ahadi na kisha wakazivunja. Hawa yafaa wapewe adhabu ya kutia mfano kwao na kwa walio nyuma yao. Na katika aya hii unabainishwa umuhimu wa kuvuruga askari wa adui walio nyuma. Hizi ni mbinu za vita za kisasa, kwani kuzua vurugo katika askari wa nyuma hutosha kuleta fujo la kupeleka jeshi kutawanya askari wake kulinda mgongo wake, na kwa hivyo zinavunjika nguvu zake. Juu ya hivyo, katika sehemu za nyuma katika midani ndiyo huwapo mambo yaliyohusu idara ya jeshi, ambayo juu yake ndiyo jeshi linategemea kwa msaada. Ukileta vurugu hapa hupelekea kukosekana nidhamu yote ya jeshi, na kwa hivyo ndiyo huleta kuemewa na kushindwa. Na ukiona alama za hao watu kutaka kuleta khiana, kuvunja maagano yaliyo baina yako na wao, ikate njia yao wasiweze kukuhuni kwa kuwatangazia wewe kuvunja hayo mapatano mpaka walijue jambo lako, na wasiweze kukuhuni. Hakika Mwenyezi Mungu hawapendi mahaini, wala haridhii kuwa nyinyi msifike kwa sifa yao. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون

Ewe nabii, wahimize waumini wende vitani, wakiwapo kati yenu 20 wanaosubiri watawashinda 200, na wakiwapo kati yenu 100 watawashinda 1000 katika waliokufuru, kwa sababu wao ni watu wasiofahamu. Sasa Mwenyezi Mungu amekupunguzieni, na anajua kuwa upo udhaifu wenu. Kwa hivyo, wakiwa wapo watu 100 kati yenu wenye kusubiri, watawashinda 200, na wakiwapo 1000 watawashinda 2000, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu yu pamoja na wenye kusubiri. Haimfalii nabii yote kuwa na mateka mpaka awe ameshinda barabara katika nchi. Nataka vitu vya dunia, na Mwenyezi Mungu anataka akhira. Na Mwenyezi Mungu ni mtukufu, mwenye nguvu, mwenye hikma. Lao isingelikuwa hukumu iliyokwisha tangulia kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ingelikupateni adhabu kubwa kwa vile mlivyochukua. Basi kuleni katika mlivyoteka ni halali na vizuri, na mcheni Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe nabii, wahimize waumini wende vitani kwa ajili ya kulinyanyua neno la Mwenyezi Mungu, na wapendezeshe kwa yatayofuatia katika kheri ya dunia na akhera watayoipata, ili nafsi zao ziingie nguvu. Nayo ikiwa wapo kati yenu watu 20 walioshikamana na imani na subira na utiifu, basi watawashinda makafiri 200. Hayo ni kwa sababu wao ni watu wasiofahamu ukweli wa mambo, kwani hawana imani wala subira wala tamaa ya kupata thawabu. Ilivyokuwa ni wajibu wenu enyi waumini kusubiri mnapokutana na maadui zenu katika hali ya kuwa mna nguvu, ijapokuwa amekuzidini mara 10. Sasa Mwenyezi Mungu amekuruhusuni katika hali isiyokuwa ya nguvu kuwa mvumilie ikiwa adui kakuzidini mara 2. Basi hayo ni kwa kujua kwake kuwa hamna nguvu nyingi, kwa hivyo mmefanyiwa wepesi na mmesahilishiwa baada ya kuwa heba ya Uislamu imeingia katika nafsi za makafiri. Kwa hivyo, mkiwa nyinyi ni wapiganaji 100 wenye kusubiri, mnaweza kuwashinda makafiri 200, na mkiwa 1000 mtawashinda 2000 kwa Mwenyezi Mungu kupenda na kusaidia. Na Mwenyezi Mungu yu pamoja na wenye kusubiri kwa nusura yake na kuunga mkono kwake. Haimfalii nabii yoyote kukamata mateka au kuchukua fidia au kutoa bure msamaha mpaka ashinde na maadui waone wameshindwa, na wawe wamepata pigo kubwa hata kuwa hawawezi tena kupigana katika nchi. Lakini nyinyi jamaa wa Kiislamu mmefanya haraka katika vita vya Badri kukamata mateka kabla hamjetamakani mkawa imara katika nchi. Natafuta manufaa ya dunia, na Mwenyezi Mungu anataka akhera kwa kutukuzwa neno la haki na lisikushughulisheni la dunia. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye kushinda. Hukupangieni mambo yenu kwa mujibu wa faida yenu. Ingelikuwa hapana hukumu iliyokwisha tangulia kutoka kwa Mwenyezi Mungu ya kumsamehe mwenye kujitahidi japokuwa amekosa, basi ingelikupateni adhabu kubwa kwa papara mliyoifanya. Basi sasa tumieni mlichokipata katika fidia kwa kuwa ni halali kwenu, wala si uchumi mwovu. Na mcheni Mwenyezi Mungu katika mambo yenu yote. Hakika Mwenyezi Mungu ni mkubwa wa kusamehe na kumrehemu amtakaye katika waja wake pindi akirejea. Ya ayyuhan nabiy qul liman fi aydikum من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم أيوه نبي waambie mateka waliomo mikononi mwenu kama Mwenyezi Mungu akiona kheri yoyote nyoyoni mwenu atakupeni bora kuliko vilivyochukuliwa kwenu na atakusameheni na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu ikiwa wanataka kukufanyia khiana wao walikwisha mfanyia khiana Mwenyezi Mungu kabla yake na yeye akakuwezesha kuwashinda na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua mwenye hikma Hakika wale walioamini na wakahama na wakapigania njia ya Mwenyezi Mungu kwa mali yao na nafsi zao na wale waliotoa mahala pa kukaa na wakanusuru hao ni marafiki na walinzi wao kwa wao na wale walioamini lakini hawakuhama nyinyi hamna wajibu wa ulinzi wao hata kidogo mpaka wahame lakini wakiomba msaada kwenu katika dini basi ni juu yenu kuwasaidia isipokuwa juu ya watu ambao yapo mapatano baina yenu na wao na Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyatenda na wale waliokufuru ni marafiki wenyewe kwa wenyewe msipofanya hivi itakuwa kwa fitna katika nchi na fisadi kubwa na walioamini wakahama na wakapigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu na waliotoa mahali pa kukaa na wakanusuru hao ndio waumini wa kweli watapata msamaha wa Mwenyezi Mungu na kuruzukiwa kwema na watakaoamini baadaye na wakahajir na wakapigana jihadi pamoja nanyi basi hao ni katika nyinyi na jamaa wanasaba wanastahikiana wenyewe kwa wenyewe zaidi katika kitabu cha Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua kila kitu Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Ewe nabii waambie hao mateka walioanguka mikononi mwenu ikiwa katika nyoyo zenu ipo heri anayojua Mwenyezi Mungu yeye atakulipeni yaliyo bora zaidi kuliko hicho walichokichukua waumini na atakusameheni ushirikina wenu na madhambi mliokuwa nayo na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira na rehma kwa mwenye kutubia madhambi yake na pindi wakitaka kuhuni kwa vile baadhi yao walivyoonyesha kuumili kwenye Uislamu pamoja na nyoyo zao kupenda kukufanyia khiana maksudi, wewe usivunjike moyo. Mwenyezi Mungu atakupa uwezo juu yao, kama hapo kwanza walipomhini Mwenyezi Mungu kwa kumfanyia wenzi na washirika wa kuabudu na wakaikufuru neema yake, na yeye aliwaweza kwa kukupa ushindi juu yao katika Badri juu ya kuwa jeshi lako ni dogo na lao ni kubwa. Na Mwenyezi Mungu mwenye nguvu, mwenye ushindi, mwendeshaji wa hikma yake, aliwathibitisha wakawa na nguvu waja wake waumini kwa nusura yake. Hakika walioisadiki haki na wakaikubali hukumu yake, wakahama Maka, wakapigana jihadi kwa mali yao na roho zao, na wale waliowapa makazi wakimbizi ugenini, wakamsaidia mtume wa Mwenyezi Mungu, wanapigana vita na wale wanaowapiga vita, wanamfanyia uadui anawafanyia uadui, wao kwa wao wanasaidia kuunga mkono haki na kutukuza neno la Mwenyezi Mungu. Na wale wasiohama haijathibiti kupata ulinzi na msaada wa waumini mpaka wahajir, lakini wakikutakeni mwanusuru na wanao wakandamiza katika dini, basi wanusuruni. Wakikutakeni mwasaidie dhidi ya watu ambao mna mapatano nao, na wala hawakuvunja mapatano hayo, basi msiwakubalie. Na Mwenyezi Mungu anayaona miatendayo, hana kinachofichika kwake. Basi mameni kwenye mipaka yake, msije mkatumbukia katika adhabu yake. Na waliokufuru wao ni marafiki wenyewe kwa wenyewe, na wao husaidiana kwa mambo ya upotovu, na wanaungana mkono kukufanyiani nyinyi wadui. Basi nyinyi msifanye nao urafiki, mkihalifu yani mkenda kinyume na haya mkawafanya ni wenzenu, itaingia fitna katika safu zenu na utakuwa uharibifu mkubwa katika nchi. Na walioamini na wakahajir wakapigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, na waliowapa makazi na wakaisaidia haki na neno la Mwenyezi Mungu, hao ndio waliona imani ya kweli, na Mwenyezi Mungu mtukufu atawasamehe na watapata riziki kubwa duniani na akhera. Na walioamini baada ya wale wa mwanzo, na mwishowe wakahama nao na wakapigana jihadi pamoja na waliotangulia, basi hao ni katika nyinyi kwa mkusanyiko wa muhajirina, yani waliohama Maka, na Ansari waliomsaidia mtume watu wa Madina. Hao wanastahiki ulinzi na haki kama ziliopo baina ya nyinyi kwa nyinyi. Na waliokuwa wamenasibiana katika waumini juu ya urafiki wa imani, wana urafiki zaidi wa kuwa ni jamaa, basi hao wanasaidiana katika mapenzi na mali na kusaidiana na kuungana mkono. Na Mwenyezi Mungu ameyabainisha hayo katika kitabu chake, naye ni mwenye kujua kila kitu.